Book 2 13 13 الأنشطة والأعمال กิจกรรม ماذا تعمل مارتا؟ มาธาทำอะไร هي تشتغل في المكتب เธอทำงานในสำนักงาน هي تشتغل على الكمبيوتر เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร ์ أين مارتا؟ มาธาอยู่ที่ไหน في السينما ที่โรงหนัง هي تشاهد فيلما เธอกำลังดูหนัง ماذا يعمل بيتر؟ بيتر ทำอะไร هو يدرس في الجامعة เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย هو يدرس لغات เขากำลังเรียนภาษา أين بيتر؟ بيتر อยู่ไหน في المقهى ที่ร้านกาแฟ هو يشرب قهوة เขากำลังดื่มกาแฟ إلى أين يحبون أن يذهبوا พวกเขาชอบไปไหน إلى الحفلة الموسيقية ไปดูคอนเสิร์ต يحبون سماع الموسيقى พวกเขาชอบฟังดนตรี إلى أين لا يحبون أن يذهبوا พวกเขาไม่ชอบไปไหน إلى الديسكو ไปดิสโก ้ هم لا يحبون الرقص พวกเขาไม่ชอบเต้นรำ